أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد إلى آخر الآيات صدقallahu العظيم. Muhterem müminler, birlikte Kaf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 23. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 23. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar inşallah tanımış olacağız. Bir önce okuduğumuz bölümün son ayetlerinde Rabbimiz mezarından kalkan bir kişinin bir sürücü, bir de şehit, şahit, onun amellerine şahit olan, onun amel defterini yanında bulunduran iki melekle mahkeme-i kübraya Allah huzuruna götürüldüklerini anlatmıştı. İnsan şu anda Allah huzurunda mahkeme-i kübrada. وَقَالَ قَرِينُهُ Onun arkadaşı, onun dostu, bir ömür boyu onunla birlikte olan, ondan hiç ayrılmayan arkadaşı der ki هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد Ya Rabbi, şu benim yanımdaki hazırdır. Şu benim yanımdakinin dosyası, sicili, amel defteri hazırdır. Ya da ya Rabbi, şu benim yanımdakinin işi bitmiştir. Hesabı görülmüş, mahkemesi yapılmış, suçlu bulunmuş. Artık ne yapılacaksa yanımdaki hazırdır der. Bunu söyleyen ya bir ömür boyu onunla birlikte olan, ondan hiç ayrılmayan, onun amellerini tespitle görevli olan bir melektir ya da bu sözü söyleyen şeytandır. Önceki derslerimin birisinde de okumuştum ayeti. Zuhruf suresinin bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Kim ki Rahman'ın zikrine karşı gözünü yumarsa, Allah'ın ayetlerini görmek istemezse, Allah'ın ayetlerine karşı gözlerini kapatır ya da Allah'ın kitabına karşı bakışını bozarsa, bir insanın Allah'ın kitabına karşı bakışını bozmasını şöyle anlıyorduk. Ben kim, bu kitabı anlamak kim? Biz kim, bu kitabı anlamak kim? Bunu ancak büyük zatlar anlar. Bu kitabı ancak İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Şafii Efendimiz anlar. Bu kitabı ancak sahabe-i kiram efendilerimiz, Ebu Bekir Ömer efendilerimiz anlar. Biz aciz, zavallı kullar bırakın bu kitabı anlamayı, onu elimize almaya bile layık değiliz diye Allah'ın kitabına karşı ürkekçe bir tavır sergileyen, yani Allah'ın kitabına karşı bakışını bozan kimselere diyor Rabbimiz, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا Biz ona bir şeytanı musallat ederiz, ona bir şeytanı göndeririz de, şeytan ona bitişik hale geliverir. Tıpkı yumurtanın kabuğuna sarıldığı gibi ya da bir ağacın kabuğunun ağaca yapıştığı gibi şeytan ona yapışıverir. O kişi şeytanın yörüngesine giriverir, şeytan onun ayrılmaz ikizi oluverir. Bir ömür boyu şeytan onunla birlikte olur ve onu Allah'a kulluktan koparıverir. İşte bakın burada da Rabbimiz garin ifadesini kullandı. Gale garinuhu, onun dostu, ona bitişik olan, ona ikiz olan, ondan hiç ayrılmayan Şeytan der ki, هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٍ Ya Rabbi, işte bu benim dünyada saptırdığım, azdırdığım, yoldan çıkardığım, hazırdır, ne yapılacaksa yapılsın der. Allah da buyurur ki, önce şunu söyleyeyim, bakın, Allah'a kulluktan ayrılmanın alternatifi şeytandır. Allah'ın kitabından uzak kalmanın alternatifi şeytana kulluktur. Kim ki Allah'a kulluktan uzaklaşmış, Allah'ın kitabıyla ilişkisini keserek bir hayata yönelmişse, o sonunda çaresiz şeytana kul köle olmak zorundadır. Bakın Rabbimiz buyuracak ki, اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ Atın cehenneme, kulle keffarin, her bir keffarı. Atın cehenneme her bir nankörü. Keffar, çok inkarcı ya da çok nankör anlamına, çok örtücü anlamına bir kelimedir. Adam hep örtmüş, fıtratını örtmüş, insan oluş özelliğini örtmüş, Allah onu Müslüman olmaya müsait yaratmıştı, Allah onun fıtratını İslam'la yoğurmuştu, ama adam fıtratını örtmüş, insan olma özelliğini, insani melekelerini örtmüş, kitabı örterek bir hayat yaşamış, Allah'ı gündeminden düşürerek bir hayat yaşamış, ahireti örtüp örtbas etmiş, ahireti gündeminden düşürerek bir hayat yaşamış. İşte bakın Allah diyecek ki, haydi atın o keffarı cehenneme. Anit, o inatçıydı. Allah'ın ayetlerini görmeme konusunda, Allah'ın ayetlerini işitmeme konusunda, Allah'ın ayetleriyle tanışmama konusunda inatçıydı. Menna'an lil hayri, bir de hayra engel olanı atın cehenneme. Menna'an lil hayri, hayra engel olan. Kendisi dünyada hayra yanaşmadığı gibi, çevresindeki insanların hayrına da engel olan, yapmayın, infak etmeyin, vermeyin, yardım etmeyin diye, çevresindeki insanların da hayrına engel olan hayır düşmanını atın cehenneme. Hayır, kitabımızda mal anlamına kullanılır. Öyleyse şu anlamı vereceğiz. Hayra engel olan, yani malını o malın gerçek sahibi olan Allah yolunda harcamaya engel olan, cimrilik yapan, Allah'a kulluk konusunda cimri davranan, kendisi Allah'a kulluk konusunda cimri davrandığı gibi Allah kullarını da Allah'a kulluk konusunda cimriliğe sevk eden kişi. Ya da çoluk çocuğunu, çevresini Allah'a kulluktan engelleyen kişi. Nasıl? Adam çocukları için öyle bir program yapar ki, öyle bir yol çizer ki, çocuklarının karşısına öyle çok meşgaleler çıkarır ki, mümkün değil, o çocuklar o programın içinde namaza gidemezler, Müslümanca bir hayata yönelemezler. Sonra da kalkar der ki, kılmak istediniz de biz mi engel olduk? Oruç tutmak istediniz de biz mi engelledik? E canım, sen o çocuğa namaz eğitimi vermemişsen, sen o çocuğuna namaz surelerini öğretmemişsen, sen o çocuğunu Kur'an sünnetle tanıştırmamışsan, o çocuk nasıl namaz kılsın? O çocuk nasıl Müslümanca bir hayata yönelsin? İşte menna'an lil hayri, çoluk çocuğunu, çevresini hayırdan engelleyen kişiyi cehenneme atın. Ya da çocuklarını hayra yatırım yapmayan, aman çocuğumu mühendislikte okutayım, aman çocuğumu tıpta okutayım, istikbali açıktır diyen, çocuğuna İslam eğitimi aldırmayan, çocuğuna Kur'an sünnet eğitimi aldırmayan, böylece çocuklarını hayra değil de başka şeylere, paraya yatırım yapan, menna'an lil hayr olan kişiyi atın cehenneme. Ya da her şeyi engelleyen, namazı engelleyen, orucu engelleyen, tesettürü engelleyen, tesettürü yasaklayan, insanların Müslümanca bir hayat yaşamalarına engel olan her bir hayır engelcisini atın cehenneme. Mu'tedin mürib, o zorbadır ve de şüphe yayan birisidir. Kendisi şüphe içinde bir hayat yaşamakla birlikte çevresine kuşku yayar. Kendisi Allah'tan şüphe eder, dinden şüphe eder, kitaptan şüphe içindedir, peygamberden şüphe eder, öldükten sonra diriliş konusunda şüphe içindedir. Kendisi şüphe içinde bir hayat yaşamakla birlikte çevresine de kuşku yayar, herkes şüphe içinde olsun ister. Atın böylelerini cehenneme. اَلَّذ۪ي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ. Bir de o Allah'la birlikte başka ilahlar kabul eder. Allah'la birlikte başkalarını da ilah bilir. Allah'la birlikte Allah'tan başkalarını da ilah makamında görür. Allah'ı dinlemekle birlikte arzuları Allah'ın arzularıyla çatışanları da dinler. Allah'ı razı etmekle birlikte modayı da, adetleri, töreleri de, yönetmelikleri, yasaları da, tağutları da razı etmenin kavgasını verir. İşte atın böylelerini cehenneme. فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّد۪يدِ. Böylelerini şedid bir azabın içine atıverin der Rabbimiz. قَالَ قَر۪ينُهُ. Onun arkadaşı der ki, رَبَّنَا مَا اَتْغَيْتُهُ. Ya Rabbi bunu ben azdırmadım. Bunu ben saptırmadım. وَلَاكِنْ كَانَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ. Lakin bu kendisi derin bir sapıklığın içindeydi. Kendisi sapıktı ya Rabbi. Ben bunu saptırmadım, ben bunu azdırmadım. Kim diyor bunu? Ya şeytan diyor, karin ifadesini Rabbimiz Zuhruf suresindeki ayetinde şeytan olarak anlatmıştı. Şeytan der ki, ya Rabbi ben bunu azdırmadım, ben bunu saptırmadım, bu kendisi sapıktı. Ya da onun dünyada bir arkadaşı, onunla birlikte yaşayan, onun inancını, onun yolunu, onun düşüncesini, onun amelini paylaşan, yani onunla birlikte günah bataklarına batıp çıkan, günah bataklıklarına batıp çıkan, küfür ve şirkte ona eşlik eden dünyadaki bir dostu, bir arkadaşı der ki, ya Rabbi ben bunu saptırmadım, bu kendisi sapıktı. Bu kendisi sapmaya yönelmişti de biz buna yaklaşma fırsatı bulabildik. Bu bize kapı açtı da biz buna yaklaşma imkanı bulabildik. Eğer bu kendisi sapmasaydı biz buna asla yaklaşamazdık. Tabii sorgulanan o kişi Allah huzurunda, Allah mahkemesinde bir kısım mazeretler ileri sürecek. Ya Rabbi beni işte şu şeytan saptırdı. Ya Rabbi beni şu akranım, şu arkadaşım saptırdı diye suçu onların üstüne atmaya çalışınca şeytan da dünyadaki arkadaşı da öyle diyecek. Vallahi ya Rabbi bunu biz saptırmadık, kendisi sapıktı diyecekler. Halbuki hainler dünyada birbirlerini küfre teşvik ediyorlardı. Dünyada birbirlerini günaha teşvik ediyorlar, günaha davet ediyorlardı. Yaşadıkları kafirce, zalimce ve müşrikçe bir hayatın cezası olarak şimdi karşılarında bir cehennemi görünce, karşılarında dayanılmaz bir ateşi görünce, bakın suçu birbirlerinin üzerine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Peki söyleyin, şahitler var, Allah şahit, melekler şahit, adamın bizzat kendisi şahit, azaları şahit, o günahları işlerken duvarlar şahit, yer şahit, bu kadar şahidi nasıl diskalifiye edip de kurtulabilecekler? Bakın Allah huzurunda onlar böylece tartışmaya başlayınca, suçu birbirlerinin üzerine atmaya başlayınca Allah da buyuracak ki, قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ. Benim huzurumda tartışmayın. Benim katımda çekişip durmayın. Benim huzurumda suçu birbirinizin üzerine atıp durmayın. وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. Ben dünyada size vaidimle gelmiştim. Ben size dünyada uyarılarımla gelmiştim. Ben size dünyada bir kitap göndermiştim. Ben size dünyada bir peygamber göndermiştim. Ben bu konuda sizi uyarmıştım. Karşı karşıya geleceğiniz bu kıyamet günüyle ben sizi uyarmıştım. Ben dünyada size şunu söylemiştim. Ey kullarım! Eğer Müslümanca bir hayat yaşarsanız, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz güzelin güzeli bir cennet sizi bekliyor. Yok eğer kafirce ve müşrikçe ve zalimce bir hayat yaşarsanız, dayanılmaz bir cehennem sizi bekliyor diye ben dünyada sizi uyarmıştım. Kesin şu tartışmayı. Benim huzurumda bu tartışmanızın size zerre kadar bir faydası olmaz. İş işten geçti. Bu tartışmayı dünyada yapacaktınız. Burası tevbe makamı değil. Burası özür dileme makamı değil. Burası geri dönüş, amel işleme makamı değil. Şu anda ceza ve mükafat ortamındasınız. Ceza ve mükafat ortamında birbirinize suçu atmanızın size zerre kadar bir faydası olmaz. Kesin şu tartışmayı. Ma yubeddelu el kavlu ledeyye. Benim katımda verilmiş bir söz de asla değişmez. Ben kim cennete gidecek demişsem o değişmez. Kimin cennete gitmesine hükmetmişsem o değişmez. Ağlayıp sızlayarak bana geri adım attıracağınızı sanmayın. Ağlayıp sızlayarak benim sözümü değiştireceğimi, benim yasamı değiştireceğimi zannetmeyin. وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Ve şunu da bilin ki ben hükmümde kullarıma asla zulmetmem. Ben kullarıma asla zulmetmem. Bir hadisi kutside de Allah öyle diyordu. İnni harramtu zulme ala nefsi. Ben zulmü kendi kendime haram kıldım. Ben kullarıma zulmetmeyi kendi nefsime haram kıldım. Ben asla kullarıma zulmetmem. Bir cehennemle karşı karşıya gelmişseniz bu sizin kendi tercihinizin neticesi, dünyada yaşadığınız amellerinizin karşılığıdır. Yok eğer bir cennet takdir edilmişse bu da yine sizin kendi amellerinizin karşılığıdır. Ben cennet kazanmak üzere bir hayat yaşayan kulumu asla cehenneme göndermem. Ben cehennem adına bir hayat yaşamış kimseyi de asla cennete göndermem. Ben kullarıma asla zulmetmem. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ O gün biz cehenneme deriz ki هَلِمْ تَلَئْتِ Nasıl ey cehennem doldun mu? Doydun mu? Daha ister misin? وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَز۪يدٍ Cehennem de der ki daha yok mu ya Rabbi? Daha yok mu ya Rabbi? Bugün öyle coştum, öyle kükredim ki bir türlü doymak bilmiyorum. Şu sığır sürütü tiplilerden, şu kütüklerden daha yok mu ya Rabbi? Bir türlü doymak bilmiyorum. Daha gelsin, daha gelsin ya Rabbi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya da bunun bir ikinci manası da şudur. O kadar çok kafir atılacakmış ki cehenneme, o kadar çok hain atılacakmış ki cehenneme, cehennem bile şaşıracak ve diyecekmiş ki hel min mezid. Ya Rabbi bunların sonu gelmedi mi? Daha mı var ya Rabbi? Bunların ardı arkası kesilmedi mi? Daha mı var ya Rabbi diye cehennem bile hayretini ortaya koyacakmış. Ya Rabbi sen bizi o cehenneminden koru. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Rabbimiz cehennemi şeytan ve dostlarıyla dolduracağını anlatır. Bakın o ayetlerden birkaç tanesini inşallah okuyayım. Rabbimiz buyurur ki لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Muhakkak ki ben cehennemi cinler ve insanlarla dolduracağım. Bir başka ayeti kerime لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ Ey iblis ben cehennemi seninle ve sana tabi olanlarla sana avane olanlarla, sana kulluk edenlerle dolduracağım. Bir başka ayeti kerime, şeytan diyor ki, Ya Rabbi, ben senin kullarının önünden geleceğim, ardından geleceğim, sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim, وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Ve sen kullarının pek çoğunu şükreder bulamayacaksın. Ben senin kullarını şükürsüz hale getireceğim, sana kulluktan çıkaracağım. Ekserahum diyor. Pek çoğunu. Bir başka ayeti kerime. Ya Rabbi ben senin kullarının tamamını azdıracağım. Bakın tamamını azdıracağım. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Ancak senin halis kulların süzülmüş. Saf kulların müstesna. Ne demek süzülmüş? Hani halis zeytinyağları filan denir ya. Süzülmüş, saf. Yani saf vahiy Müslümanı, saf Kur'an ve sünnet Müslümanı olanlar müstesna, diğerlerinin tümünü saptıracağım. Yani dinlerini gazete yapraklarından, televizyon ekranından takvim yaprağından devşirenleri ben saptıracağım. Ama dinlerini senin kitabına ve peygamberliğin sünnetine dayandıran saf vahiy Müslümanı, katışıksız, karışıksız vahiy Müslümanı olanlar müstesna, kullarının tamamını saptıracağım diyor. Bu ve benzeri ifadelerden anlıyoruz ki cehenneme gidenler cennete gidenlerden çok daha fazla olacak. Cehenneme gidenler cennete gidenlerden çok daha fazla olacak. Zaten şu anda kafirler Müslümanların hemen hemen 3 katı civarında. Bir de önceki dönemlere gidin. Mesela Nuh Aleyhisselam dönemindeki Müslümanların sayısı 40 kadar. Bir geminin aldığı kadar. Tüm dünya kafir. Az beriye gelin. Hud peygamberin dönemine yani Ad kavmi dönemine gelin. Hud peygambere iman etmiş Müslümanın sayısı 15-20 kadar. Hepsi o. Tüm dünya kafir. Az beriye gelin. Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ın toplumu 30-40 kadar insan Müslüman olmuş. Tüm dünya kafir. Az beriye gelin. Lut peygamber dönemine gelin. Sadece Lut Aleyhisselam'ın 2 kızı Müslüman, bir de baba Lut Aleyhisselam Müslüman. Karısı da kafir. Tüm toplum kafir. Az daha beriye gelin. İbrahim Aleyhisselam, Sara annemiz Müslüman hanımı, bir de yeğeni Lut Aleyhisselam iman etmiş, bir de İbrahim Aleyhisselam Müslüman, onun dışında tüm toplum kafir. Bakın, önceki dönemlerde kafir pek çoktu. İşte Allah'ın bu ayetlerinden anlıyoruz ki, cehenneme çok insan gidecek, cennete çok az insan gidecek. Rabbim bizi de o azlardan etsin inşallah. Ve uzlifetil cennetu lil muttakine gayra ba'id. Cennet de müttakilere yaklaştırılmıştır uzak olmaksızın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bakın, cehennem özne, cehenneme gidenler nesne ama müminler özne, cennet müminlerin nesnesi. Yani müminler cennete gitmiyorlar. Cennet onların ayağına geliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Anladınız mı? Cennet müminlerin ayağına geliyor. Bakın cennet yaklaştırıldı diyor Allah. Kime? Müttakilere. Sanki bu ayetiyle Allah diyor ki kullarım cennet size kurban olsun, kurban. Siz dünyada Müslümanca bir hayat yaşadınız. Beni razı etmenin kavgasını verdiniz. Cennet tüm nimetleriyle sizin ayağınızın altına serilecek. Cennet size kurban olsun, kurban. Sanki ayeti kerimesinde Allah bize bunu anlatıyor. Biz cennete gitmiyoruz da cennet bizim ayağımıza geliyor. Ama bir şartla, müttaki olmak şartıyla. Peki müttaki ne? Allah'a kulluğunun bilincinde bir hayat yaşayan, Allah'ın koruması altına giren, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza eden, Allah karşısında klas duruşunu muhafaza eden, Allah'la yol bulan, yolunu, hayatını Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle belirleyen kişiye müttaki denir. Bakın Allah diyor ki, cennet müttakilere yaklaştırılmıştır. Cennet bize çok yakın. Bu konuyla alakalı sevgili peygamberimizin, Kur'an'ın ilk müfessiri sevgili peygamberimizin birkaç hadisini okuyayım. Hadislerden bir tanesinde sevgili peygamberimiz, şöyle buyuruyor. Bir kişinin nalininin tokası nalinine ne kadar yakınsa, yani ayakkabısının tokası ayakkabısına ne kadar yakınsa, cennet de kişiye o kadar yakındır. Cennet yanı başımızda. Cehennem de öyle. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى diyor Allah. Cehennem de yakın bize, cennet de. Bir cümle, bir tavır, bir adım, bir hareket bizi ya cennete ya cehenneme götürüverir. Mesela Geccav kimmiş Allah? Gitti cehenneme. Kimmiş peygamber be? Dedi mi bir insan? Bir tek cümle. Gitti cehenneme. Geccav neymiş namaz be? Kim demiş faizin haram olduğunu? Kim demiş zinanın yasak olduğunu? Kim demiş nikahın farz olduğunu? Bir tek cümle kişiyi cehenneme yuvarlayıverir. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir kişi 50 sene kafir yaşamış olsa bile bu cümleyi söylediği anda bir de amel gerçekleştirirse, bir vakit namaz gibi, bir gün oruç gibi bir amel gerçekleştirirse o da cennete gitti. Bakın cennet bize ne kadar yakın. Bir başka hadis okuyayım. Diyor ki sevgili peygamberimiz, cennet huffetil cennetu bil mekarihi ve huffetin naru bis şehavati. Türkçeleştireyim. Cennet mekarihle perdelenmiş, örtülmüştür. Cehennem de şehvetlerle örtülmüştür. Ne anlıyoruz bu hadisten? Kısaca dağıtmadan arz edeyim. Bakın, kul öyle bir alanda bulunur ki sol tarafında perdeyle örtülü bir makam var, içi görülmüyor. O şehvetlerle örtülü, o cehennemdir. Sağ tarafında da yine mekarih denen bir perdeyle örtülü, içi görülmeyen bir cennet var. Kul o alanda durmaktadır ama akıl bali oluncaya kadar orada durur. Ama orası balık sırtı bir makamdır, durulmayacak bir makamdır. Akıl bali olduğu andan itibaren ya bu tarafa ya bu tarafa kaymak zorundadır. Orada durulmaz. Akıl bali oluncaya kadar orada durur. Bakın diyor ki peygamberimiz, cennet mekarihle perdelenmiş, örtülmüştür. Peki mekarih nedir? Mekarih birkaç anlamı var. Ben inşallah özetle söyleyeyim. Birinci anlamı mekarih, nefse icrası ağır gelen şeylere mekarih denir. İşlemesi nefse zor gelen, nefsin hoşlanmadığı, nefse ağır gelen şeylere mekarih denir. Mesela namaz, nefse zor gelir. Oruç, nefse ağır gelir. Cihat, savaşa gitmek, nefse ağır gelir. İnfak, nefse ağır gelir. Çevresine İslam duyurmak, nefse ağır gelir. Zaman harcayacaksın, okuyacaksın, düşüneceksin, öğreneceksin. Nefse ağır gelir. İşte mekarih, icrası nefse ağır gelen şeylerdir. Nefsinin isteksizliğine rağmen eğer bunları icra edebilirse bir Müslüman, işte o cennete gitti. Hadis bunu anlatıyor. Mekarihin bir ikinci anlamı daha var. O da Allah'la beraberken, vahiy ile, Kur'an'la, sünnetle beraberken, Müslümanlarla beraberken, Müslümanların içindeyken yaptığı ama insanlardan ayrılıp da kendi başına bir tenhada kaldığı zaman boş verdiği şeylere mekarih denir. Bir daha söyleyeyim. İnsanların içindeyken yaptığı ama insanlardan ayrılıp da bir tenhada kalınca bir kişinin terk ettiği, boş verdiği şeylere mekarih denir. Çünkü insanların içindeyken, Müslümanların içindeyken Müslümanlar insanı hayra teşvik eder, hayra zorlar ama Müslümanların içinden ayrılıp da bir tenhaya çekilince bir kişi onlarla beraberken yaptıklarını terk ediveriyorsa işte o mekarihtir. Onlarla beraberken yaptıklarını da tenhada kalınca da yapabiliyorsa işte o kişi mekarihi aşmıştır, cennete gitmiştir. Mekarihin bir üçüncü anlamını söyleyip geçeyim. O da ef'ali mükellefine emredilen farzlar, vacipler, haramlar, mekruhlar gibi şeylerdir. Eğer bir kişi nefsinin hoşlandığı şeyleri terk eder, Allah için, Allah'ın istediği ef'ali mükellefin dediğimiz görevleri icra edebilirse işte o cennete gitmiştir. O perdeyi aralamıştır. Akıl bali olduktan sonra o cennet tarafına yönelmiştir. Allah bizi onlardan etsin inşallah. Cehennem de diyor peygamberimiz, cehennem de şehvetlerle örtülmüştür. Şehvet nefsin arzu ettiği her şeydir ya da İslam'ın haram kıldığı her şeydir. Türkçe'de şehvet kadının erkeğe ilgisi, erkeğin de kadına meyli olarak bilinir. Öyle değil. Şehvet Allah'ın haram kıldığı ve nefsin meylettiği, nefsin yöneldiği her şeydir. Mesela içki bir şehvettir. Nefis ister. Zina bir şehvettir. Nefis ister. Kumar, faiz, neyse haramların hepsi bir şehvettir. Nefis onları arzu eder ama bir kişi nefsinin arzu etmesine rağmen bu haramlardan uzaklaşabilmişse, bu haramları terk edebilmişse işte o şehvetlerle örtülü cehennemden azat olmuştur. Cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bakın Allah dedi ki cennet müttakilere yaklaştırılmıştır dedi ya. Burada bir örnek aklıma geldi. Bu örneği de verip ondan sonraki ayetlere inşallah geçelim. Farz edin ki sizi hapse attılar. 40 yıl verdiler. öyle bir ceza kestiler ki tanıdıklarınızla, sevdiklerinizle görüşmenizi de yasakladılar. Zindana attılar. 6 aylıkken bırakıp gittiğiniz oğlunuz 40 yaşına geldi. Siz bir kerecik yüzünü görmediniz. Hanımınızı görmediniz, çocuklarınızı görmediniz. 40 yıl sevdiklerinizin mektubunu okuyarak avundunuz, mendilini koklayarak avundunuz. Bir gün sevdiklerinize kavuşmanın ümidiyle o büyük sıkıntılara katlandınız. 40 yıl geçti. 40 yılın sonunda bir gün dediler ki size, geçmiş olsun, çilen bitti. Yarın serbestsin ve sevdiklerine kavuşacaksın. O adam ne kadar sevinir bir düşünün. Uykularını kaybeder. O gece sabaha kadar uykularını kaybeder. 40 yılın sonunda sevdiklerine kavuşacak, dostlarını görecek. Çıkarıyorlar bir salona. Şöyle 40-50 metrelik bir salon düşünün, bir koridor düşünün. O koridorun sonunda hanımı, çocukları, sevdikleri var. Şimdi onları görünce onlara kavuşmanın heyecanıyla kişi nasıl koşar değil mi? O koridoru nasıl koşarak kat etmeye çalışır? Tam 5 metre kala, yani hanımlarına, çocuklarına 5 metre kala yukarıdan inen bir tel örgüyle önünün kesildiğini bir düşünün. Kahrolur değil mi adam? Tam sevdiklerine kavuşmak üzereyken bir tel örgüyle önü kesilmiş. Kahrolur değil mi? Sevdikleri karşısında görüyor ama ulaşamıyor. Ha var ha yok. Kahrolur değil mi adam? Bunu niye söyledim? Şunun için. Bakın Allah dedi ki, cennet müminlere yaklaştırıldı. Cennet şöyle gözümüzün önüne kadar getirilir. Biz de hasretiyle yandığımız cennete kavuşmak üzere koşar adımlarla yürür ve bu arada tam cennete girmek üzereyken bir tel örgüyle önümüz kesilir. Hayrola, hayrola beyefendi, bir durum mu var? Bu cennet müttakilerin hakkı. Bu cennet o cennet için amel işleyenlerin hakkı. Sen kimsin, necisin? Dünyada Müslümanca bir hayat yaşamadın. Rabbini razı edecek ameller peşinde olmadın. Bu cennet sana ne? Çekil bakalım şöyle, bu cennet senin değil derlerse nasıl kahrolur bir insan düşünün. Ben kimi sohbetlerde kimi insanlar görürüm. Cennetin anlatılmasına da tahammül edemez. Cehennemin gündeme getirilmesine de tahammül edemez. Puflar tuflar yeter be falan diyecek hale gelir. Niye? Çünkü kaybettiği cennetin gündeme gelmesinden üzülür. Bilir adam. Gideceği cehennemin gündeme getirilmesinden de kahrolur. Cennetin anlatılmasından da razı değil, cehennemin gündeme getirilmesinden de razı değil adam. Çünkü nereye gideceğini az buçuk biliyor. Ya Rabbi bizi öylelerinden etme. Şu bilgilenmeye bir bakın ya Allah aşkına. Şu bilgilenmenin şerefine bir bakın. Dünyaları verseniz şu Kur'an'ın dışında hiçbir kaynaktan şu bilgilere ulaşamazsınız. Dünyaları verseniz karşılığında. Fizikten, matematikten, kimyadan, şu anda vahiy reddeden, vahiy bilgilenme kaynağı olarak kabul etmeyen, Allah'ı, Allah'ın kitabını, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini devre dışı bırakan materyalist bilim dallarının hiçbirisi şu bilgilerin bir tanesini bile size söyleyemez. Ya insana razı mı olan bunlar? Şu dünya 50-60 yılda biter. Sonsuz bir ahirete gidiyoruz. Sonsuz bir cehennem ya da sınırsız bir cennete gidiyoruz. Bunlar lazım bize ya. Bunlar yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz bilgiler. Şu bilgileri nereden elde edebilirsiniz Kur'an'ın dışında? Allah için onu bir düşünün. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ İşte bu cennet Allah'a gönülden yönelen, hafif, bir de Allah'ın hukukunu koruyan, Allah'ın haklarını muhafaza eden, Allah'ın haramlarını, helallerini muhafaza edip koruyan kimselere vaad olunmuş bir cennettir. Ya Rabbi bizi de onlardan eyle. Men haşiyer rahmane bil gaybi. Bir de gıyabında Rahman'dan korkan. Aslında korkan demeyecektim ama gıyabında Rabbinden haşyet duyan. Çünkü Allah'tan korkulmaz. Yılan gibi, çıyan gibi, akrep gibi korkulacak bir varlık değil ki Allah. Bir kişinin babasından korkmasına havf denir, annesinden korkmasına da haşyet denir. Bir kişi annesinden niye korkar? Acaba anamı razı edemedim mi? acaba anamın gönlünü alamadım mı? Acaba annemle mi küstürdüm mü, kırdım mı diye korkar değil mi? Bir kişi Allah'tan nasıl haşyet duyar? Acaba Rabbimi razı edemedim mi? Bir ömür yaptığım ibadetlerimle acaba Rabbimin rızasını alamadım mı? Acaba Rabbimi küstürdüm mü, darılttım mı diye korkar değil mi? Değilse yılandan, çıyandan, akrepten korkar gibi Allah'tan korkulmaz. Gıyabında diyor, üstelik görmediği halde Allah'tan haşyet duyanlar. Bir de وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُن۪يبٍ Allah'a yönelmiş, Allah'a teslim edilmiş bir kalple gelenlere müjdelenmiş bir cennettir. Kiraya verilmemiş bir kalple, yani o kalpte Allah sevgisinden başka şeylere sevgi verilmemiş. Allah'a ait olan o kalpler kiraya verilmemiş. Allah sever gibi oraya başka sevgileri yerleştirmemiş bir müminin kalbi, işte o kalbi müniptir. Böyle bir kalple gelenlere müjdelenmiş bir cennettir. Allah buyuracak ki, اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ Haydi selametle girin o cennete ey müminler. Haydi esenlikle girin o cennete. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Bu ebedilik günüdür. Sonsuza dek sürecek bir ebedilik günüdür. Allah için söyleyin. 50-60 yıllık bir dünya zevki için ebediyen sürecek bir ahireti kaybetmek akıl kârı mı? Düşünün. Öyle bir cehenneme gidiyorsunuz ki o cehennem ebedidir. Cehennemin kapısının ağzında bir koç kesilecek diyor Peygamberimiz ve Allah buyuracak ki ölüm öldü ey cehennemlikler. Ölüm öldü. Ebediyen bu cehennemde kalacaksınız. Ölmeden. Bir de cennetin kapısının ağzında koç kesilecek. Allah buyuracak ki ey cennetlikler ölüm öldü. Ölüm bitti. Bundan sonra ölüm yok. Ebediyen bu cennette yaşayın. Şimdi söyleyin. 50-60 yıllık bir dünya zevki için ebedi bir cenneti satmaya değer mi, akıl kârı mı? لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ O cennette o kulların istedikleri her şey var. Canlarının çektiği, gönüllerinin arzu ettiği her şey var. Dedikten sonra diyor ki bakın Allah, وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ Ve bizim katımızda ziyadesi de var. Allah Allah. Orada istedikleri canlarının çektiği her şey var. Ve ledeyna mezid bizim katımızda fazlası ziyadesi de var. Allah Allah. Ne o ziyadesi? Sürpriz, sürpriz. Allah söylemiyor onu. Sürpriz. Yarın göreceğiz onları. Yani şu anda anlatsa da bilmeyiz ki Allah dünyada bize belli zevkler tattırmış. Tatlı, tuzlu, acı, ekşi, mayhoşu. Başka var mı? İşte 5 tane tat tattırmış. Bunun dışında daha ne tatlar var, daha ne lezzetler var, ne zevkler var. Dünyada da belli meyveleri tattırmış Allah. Bunun dışında daha ne cins meyveler var bilmiyoruz ki. Bu dünyada Allah'ın bize tattırdığı meyveler numune, numune. Esasları orada. Bakın Allah diyor ki, bizim katımızda ziyadesi var. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ Onlardan önce biz nicelerini helak ettik. هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا Onlar sizden çok daha güçlüydüler. Fenakkabu fil bilat. Yeryüzünde gezip dolaşıyorlar. Yeryüzünde fetihler gerçekleştiriyorlardı. Ya da sadece kendi ülkelerinde değil, tüm dünyaya egemendi onlar. Gezip dolaşıyorlardı. Hel min mahis. Bizim azabımız onlara gelince sığınacak, girecek bir delik aradılar ama girecek bir delik bulamadılar. Allah bu ayetinde bizi tarihle yüz yüze getirdi. Ey kullarım, sizden önce biz nicelerini helak ettik. Ya bir ölüm yasasıyla ya da bir helak yasasıyla. Kimi toplumlar helak oldu, kimileri de vadesiyle ölüp gitti. Bizim ölüm yasamız, bizim helak yasamız onların kapısını çaldığı zaman onlar sığınacak bir delik aradılar ama bulamadılar. Siz mi bulacaksınız sığınacak bir delik? Onlar bizim ölüm yasamızdan kendilerini kurtaramadılar da siz mi kurtaracaksınız? Onlar sizden çok daha güçlüydüler. Çok daha büyük medeniyetler, uygarlıklar kurmuşlardı. Boyları, postları sizden çok daha uzundu. 35-40 metre boyunda insanlardı. Ömürleri sizden çok uzundu. Nuh Aleyhisselam döneminde 1000 sene, 1050 sene, 1100 sene yaşayanlar vardı. Sizin 50-60-70 yıllık ömrünüzün 10 misli ömürlü olanlar vardı. Onlar bile kurtulamadılar ölüm yasamızdan da. Siz mi kurtulacaksınız? İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalbun. Bütün bunlarda, bütün bu ayetlerde kalbi olan kimseler için zikirler var, uyarılar var, öğütler var. Kalbi olan kimseler için. Peki herkesin kalbi var? Hayır. O kalbi kullanan kimseler için. Akıllarını kullanabilen, herkesin aklı var ama akıllarını kullanabilen, akıllarını ve kalplerini vahye teslim edip de vahiy istikametinde bir hayat yaşayabilen kimseler için zikralar var. Ev elkas sem'a ve huve şehid. Yahut da dinlemeye hazır olarak ya da can kulağıyla dinleyerek, dinlerken başka şeylerle meşgul olmayarak bütün ciddiyetini, bütün himmetini Allah'ın ayetlerini anlamaya, kavramaya veren kimseler için dersler var, zikralar var. Zikrayı söylemiştim önceki derslerimin birisinde. Zikra bir kişinin hafızasının, aklının en üst köşesine yazması ve hiç unutmaması gereken şeye zikra denir. Mesela sizler kendi isimlerinizi hiç unutmazsınız değil mi? Bir adam hanımının ismini unutmaz değil mi? Ya da evinin kapı numarasını unutmaz ya da arabasının plaka numarasını hiç unutmaz değil mi? Kimseye sormaz değil mi? Onlardan da önce akıllarınızın en üst köşesine yazmanız gereken, hayatınızda diri tutmanız, canlı tutmanız gereken ayetlerdir bunlar. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ. Muhakkak ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Ama bize bir yorgunluk dokunmadı. Bize bir yorgunluk ilişmedi. Bakın burada bir Aristo mantığına sahip olan kişilere cevap var. Bir de Yahudi ve Hristiyanlara cevap var. Önce Aristo mantığını söyleyeyim. Kimdir Aristo bilir misiniz? Aristo demokrasinin banisidir. Tüm demokratik ülkelerin Allah'ı Aristo'nun inandığı Allah'tır. Peki Aristo nasıl bir Allah'a inanıyormuş? Aristo diyor ki benim inandığım Allah yeryüzünü yarattı. Tamam. Sonra diyor ki yeryüzüne dönüp bir baktı beğenmedi. Dünyayı beğenmedi. Dünyayla ilgilenmek istemedi, dünyadan el etek çekti, dünyadan istinkaf etti, elinin tersiyle dünyayı itiverdi, hadi ne haliniz varsa görün. Ben yarattım, bundan sonrası size ait. Nasıl isterseniz öyle bir hayat yaşayın dedi. Aristo'nun inandığı Allah yaratıcı olarak var ama yönetici olarak yok. Yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyor Aristo ama yönetici olarak Allah'ı inkar ediyor. Tüm demokratik ve laik ülkelerin inandığı Allah, Aristo'nun Allah'ı. Sizler müstesna. Sizler Müslüman, kitabınızı öğrenmek üzere buraya geldiğinize göre Aristo'nun inancına sahip değilsiniz. Aristo'nun inancına sahip olanlar ne yaparlar bilir misiniz? Düğüne derneğe Allah karışmaz. Biz kendimiz ne yapacağımızı, ne edeceğimizi biliriz. Kılık kıyafetimize Allah karışmaz. Nasıl bir kıyafetten yana olacağımızı biz kendimiz biliriz. Hukukumuza Allah karışmaz. Zaten hukuku Allah bilmez. Bizim Allah'tan daha iyi hukuk uzmanlarımız var. Ekonomiye Allah karışmaz. Bizim nereden kazanıp nerede harcayacağımıza biz kendimiz karışırız. Ya da bizim ekonomik tanrılarımız var. Bizim oyun eğlence tanrılarımız, spor tanrılarımız var. Bizim şifa tanrılarımız var. Bizim Allah'tan başka sözünü dinleyeceğimiz, yasalarını uygulayacağımız tanrılarımız var diyenler, böyle düşünenler, Aristo'nun inandığı gibi inanan zavallılardır. Burada bir de Yahudilere bir cevap var. Ne diyor Allah? Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık ve bize bir yorgunluk dokunmadı. Peki Yahudiler ne diyordu? Onlar diyor ki gökleri ve yeri Allah 6 günde yarattı. Yaratma işini cuma gün tamamladı. Cumartesi gün yoruldu, ırıldı, köşesine çekildi. Benden bu kadar. Zar zor yarattım, yoruldum, ırıldım. Şimdi ben köşeme çekiliyorum. Beni rahatsız etmeyin. Beni rahatsız etmeyin. İstediğiniz bir kıyafetten yana olan, dilediğiniz gibi giyinin, soyunun, dilediğinizi yiyin için içkiydi, dışkıydı, fışkıydı fark etmez. Beni ilgilendirmez. İstediğiniz gibi bir hukuktan yana olun. İstediğiniz gibi bir eğitim sisteminden yana olun. İstediğiniz gibi bir ekonomik hayattan, kazanmadan, harcamadan yana olun. Beni ilgilendirmez. Ben karışmıyorum. Ben sizi yarattım, işim bitti, köşeme çekildim, beni rahatsız etmeyin. Haşa, haşa. Hristiyanlar ne diyor? Allah gökleri yeri 6 günde yarattı. Yaratma işini cumartesi günü tamamladı. Pazar gün dinlenmeye çekildi. Köşesine çekildi, kösüldü, yattı. Hala kendine gelemedi. Haşa! Allah'ı izine ayırıyor hainler. Allah'ı tatile gönderiyor hainler. Halbuki Allah her an yaratandır. Şu anda ben konuşuyorum ya, benim ağzımın şu hareketini yaratan Allah'tır. Elimi şu anda kaldırdım ya, ben kaldırmayı diledim, yaratan Allah'tır. Allah her an yaratmaktadır. Allah'ın yaratma işi bitmemiştir. Dolayısıyla Allah yaratmasa hiçbirimiz bir tek nefes bile alamayız. Hiçbirimiz bir tek adım bile atamayız. Bakın Allah diyor ki, ben gökleri, yeri, ikisi arasındakileri 6 günde yarattım ama bana bir yorgunluk dokunmadı. O hainlerin dediği gibi ben yorulup ırılıp kendi köşeme çekilmedim. Fasbir ala ma yekulune. Şu hainlerin sözlerine sen sabret ey peygamberim. Gerek Yahudilerin o sözlerine, gerek Hristiyanların iftiralarına, gerek şu Mekke müşriklerinin öldükten sonra, kemiklerimiz bile çürüyüp gittikten sonra bizi kim diriltecek şeklindeki lakırdılarına sen sabret ey peygamberim. Onların o sözlerinden dolayı üzülüp de programını bozma. Sen kulluğunu bozma. Yolunda yürü. Biz onları görüyoruz ve işitiyoruz. Onların ağızlarının payını verecek olan biziz. Hani surenin önceki ayetlerinde ne dedi? İnsan ağzından bir harf bile çıkmaz ki hemen sağında solunda alıcı iki melek onu kaydetmiş olmasın demişti ya Rabbimiz. Ey peygamberim, biz onların sözlerinin nereye vardığını, ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen yoluna devam et, programını bozma ey peygamberim. Sonra وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Bir de Rabbini hamd ile tesbih et. قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. Güneşin doğuşundan önce. وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. Batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Bu 5 vakit namazdır. Burada Allah 5 vakit namazı emrediyor. Müslümanlar, Peygamber Efendimizin daraldığı, bunaldığı, üzüldüğü her bir ortamda dikkat ederseniz Rabbimiz Kur'an'da ona namazı emrediyor, namazı tavsiye ediyor. Hemen namaz kıl ey peygamberim. Peygamber Efendimizin daraldığı, bunaldığı her bir ortamda Allah ona namazı tavsiye ediyor. Çünkü namaz Allah'la iletişimdir. Namaz Allah'la diyalogdur. Namaz güç kaynağıyla irtibata geçmektir. Güçler gücüyle irtibata geçmektir. Sevgili peygamberimiz bunaldığı, daraldığı zaman erihna ya Bilal derdi. Ey Bilal bir ezan oku, bir namaza duralım da bir serinleyelim, bir rahatlayalım derdi. Sahabeden bir zat da oğlunu Müslümanlarla beraber, sahabeyle birlikte bir cihada göndermiş. 80 küsür yaşlarında yaşlı bir adam. Savaş dönüşü, askerler Medine'ye dönerken şöyle şehrin dışına çıkmış oğlunu karşılamak için. Bakmış ki gelenlerin içinde oğlu yok. Birine sormuş, benim oğluma ne oldu diye. O da hemen demiş ki oğlun şehit oldu deyince, şöyle diyor, ayaklarım bir titredi diyor. Düşecektim, sendeledim. O anda abdestim vardı, döndüm kıbleye, 2 rekat bir namaz kıldım. Vallahi o namaz beni kurtardı diyor. Allah beni alıştırıverdi, bana bir sabır veriverdi, bana bir dayanma gücü, direnme gücü veriverdi. Böylece o 2 rekat namazda Allah beni kurtarıverdi. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ diyor ya Allah. Sabır ve namaz da Allah'tan yardım isteyin. Namaz Allah'la iletişimdir. Namaz güç kaynağıyla irtibata geçmektir. İşte bakın burada da Peygamber Efendimizin bunaldığı, daraldığı, üzüldüğü her bir ortamda Rabbimiz Kur'an'da Peygamber Efendimiz'e namazı tavsiye ediyor. Öyleyse ey Müslümanlar, daraldığınız, bunaldığınız, üzüldüğünüz, sarsıldığınız, ayakta duramayacak bir üzüntüyle, bir çileyle, bir ıstırapla karşı karşıya kaldığınız zaman hemen 2 rekat bir namaz kılıverin, kıbleye dönüverin. Allah sizi alıştıracak, yaralarınızı saracak, sizi dayanır, direnir hale getirecek. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُودِ. Bir de geceleri ve de secdelerin arkasında yine Rabbini tesbih et ey peygamberim. Namazların arkasında, farz namazların arkasında tesbihatta bulun. Nedir farz namazların arkasındaki tesbihat? 33 defa Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyoruz ya, ya o anlatılıyor. Yani namazların arkasında tesbihatta bulun ey peygamberim, ey Müslüman. ya da farz namazların arkasında nafile namazlar kılın, sünnet namazlar kılın ey Müslümanlar. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Bir de ey peygamberim ve ey Müslüman, münadinin, çağırıcının yakın bir yerden çağrısına da kulak ver. Kim o? İsrafil aleyhisselam. Çok yakın bir yerden kalkın ey çürümüş kemikler. Doğrulun ey kokuşmuş etler. Kalkın ey çürümüş saçlar. Doğrulun hesap kitap vakti. Allah'ın huzuruna gitme vakti diye İsrafil aleyhisselam davet edince يَوْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَةَ بِالْحَقِّ. İnsanlar o sayhayı, o sesi hak ile duyarlar. Bakın, dünyanın neresinde ölmüş olursanız olun, dünyanın hangi coğrafyasına gömülmüş olursanız olun, kulağınızın dibinden sesleniyormuş gibi İsrafil'in o davetini herkes son derece net bir biçimde duyacak. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. İşte o çıkış günüdür. Kabirlerinizden mantar bitiyormuş gibi çıkacağınız gündür. İnna nahnu nuhyi ve numit. Hayat veren de biziz, öldüren de biziz. Hayata egemen olan da biziz, ölüme egemen olan da biziz. Ve ileynel masir. Ve sonunda dönüş de bizedir. Bize dönecek ve hesabı bize ödeyecek, faturayı bize ödeyeceksiniz. Yevme teşakkakul ardu anhum sira'an. O gün toprak süratlice onlardan ayrılır. Toprak yarılır, o yarıklardan mantar bitiyormuş gibi insanlar kalkar. ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَس۪يرٌ. İşte bu haşır bize çok kolaydır. İnsanlar toplanacaklar Allah huzurunda, bu bize çok kolaydır. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ. Şu kafirlerim gerek Allah hakkında, gerek peygamber, gerek kitap hakkında, gerek müminler hakkında ne dediklerini biz çok iyi biliyoruz. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. Sen onların üzerine cebbar değilsin, zorlayıcı değilsin, zorba değilsin. Yani onların kalbine İslam'ı zorla yerleştirme gücüne sahip değilsin ey peygamberim. Senin böyle bir sorumluluğun da yetkin de yoktur. Fezekkir bil Kur'ani. Sen Kur'an'la öğüt ver. Men yakhafu va'id. Va'idden korkanları, ahiret konusunda endişe taşıyanları, acaba yarın başımıza neler gelir diye ciddi ciddi düşünenleri uyar. Uyarına müsbet cevap verecek olanlar sadece onlardır. Gerisini bana bırak ey peygamberim. Böylece Kaf suresi de Allah'ın izniyle bitti. Sıradaki sureyle önümüzdeki hafta karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.